نشتری اسی نشتری او دا سمتی ایمان غریبانان برالا نو حکم و عظیمت دا چه دولت نتوار که یا صدس شپگم حسا یا سکم از یا تا خود توار کرلا روح تو حکم منسوخ شو پتش منسوخ شو یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین اللہ دا تخونو کر حسی مقرر شری نو دا زوی الفروض و حسی رالی رست دا عصابہ و حسی رالی دا غینہ چی پاک شنو زوی القرباتا بری او دا دس حسی نشت دی چی اتیمان و مسکنان دی دولے ورکا نو تک دا مانا بانی چی واقع سترشین دا آیت منسوخ دی حکر دی عظیمت مانا شتی محکم مانا شتی پاک مانا واقع حکم اسم تیدی او دا آغا محکم مانی دلیلو نمشتی قرائی نمشتی ذکر دقا ورکول مستحب او رواو یعنی خیر و پکیتا نو بیا پی قورم را تنی تیر زکر کردی دو دوب دلیلی نشتری خود دی آیت ندا فامول رسی دا ورکول واجب خیرات استحبابیو چی استحبابیو نزوره نی پکی میگی ولی اخشا اللذین لو ترکو من خرفهم او دی ریگی آغا توک کچری پریجی رسوزان نرزیتم ضعافن اولاد کمزوری یریگی با پاغو بانی خپل اولاد بانی با دی سفر زودا چستا اولاد سر چاخو کرا که و نکرلی نو چه خپل اولاد بانی دا خو تا مکای نو دا بل اولاد سرم خو کئی زورن را رتن اولی اخشل دینا او بیادام لگر کئی یتیننا اوائی او تا خبرا یتق اللہ دا اللہ ندیو یریگی اندبال یتیم سر دی خوکی مسکین سر غریب سر وقو والیقولو قولن صدیدن وائی دی خبر درستا صحیح خبر قول کے صداد الرازی کہ قول مستند الی دلیل شرعی دلیل تا مستند ندے بنیادی نشتے دا قول کمزور ہے دا درستی کی ندا نیجی کی نا انتے سنگا صحیح کہی دو مراتنہ ذکر کے زورنا یتیمانا تو کی خوری مالونا دی یتیمانو یعنی اخلی فضیاتے بانی بشکا خوری دو اغردی خیر تقبلو کس کورٹی دا وار مطلب نہیں معظمت مانا سدا محکمہ مانا سدا دشود نہ مراد دا حضور نہ مراد حاضر دل بالجسد نجی مراد حاضر دل بالحکم الشرعی مراد دی اشتقاق کے تیرے کی جس جو اندیم زما سر زما پہ جائیداد کی نہ دل بھی حق سے نہ دور سے نہ خدش سے دیوے پیسے حق نشتی کہ واڑ دی نابالغ دی یا خزدا نو پما بانی خرط و جامع دی بس دومر خبر ادا دگ نہ پور تیرا سر کا حق نشتے او پدی عین سی کہ کوئی سر حق نشتے کہ زما پہ کہتا ہی سدا نو دا دسی دی لکه چه زما پا جایداد کی غایبی غایب لکه چه جوشته نه نخذشته بکی نبکی زویشته نبکی تلورشته ده غایب دی خو کل چه زی پا مرز الموت نا جورشم مرم تی کرده که نه زن تا بیم تاسو نمره اکا تاسو میو خپاکی گه با وی با چه گورمک تا ده مرگو از منگه لپیره نیشتی نو زخو تا تیاره اللہ زی ما مواقی اسم تیاره مغا غایب دی او چه کل از مرز الموت بانی ناجوره شم نو در طول دیمان تا حاضر شد در خپل خپل حیثیت او در خپل خپل برخ پا حیثیت بانی طول حاضر دی در خزی پا که برخ شوا در زیر پا که شوا در نور پا که شوا در شانتا نور چکم در دون پس او در عصباو پا حیثیت بانی یه در آقو پا که تا شوا نو تروس غایبو وست حاضر شو حاضری در دوله گیده نو مانا در شولا اذا حضرت قسمه کلچ حاضر شو حق دار شو پا حکم شرعیبانی حق دار شو حاضر شو ویش دا مال تا دمڑی اولو القرباخ پلوان والیتاما یتیمان مسکینان دا اولو القربا دی یتاما یتوم یتیمان بفکتا سبا بکتا مسکینانی نتا سورکد اولو روزی دا غینا روزی ورکد وایو تا خبر موافق دادین مطلب تشو مال کی دا غو برخ دا مطالبه ای کئی زما پر خمال را کا چه کم پکی غد دی مسکین دی داشن تایی یتیم دی اخیار دی زما حق منگل را کا خود روی زما حق را کا نصبه کئی دغه وخت کې تقسیم کیږي پته نشته چې دی سړي باندې چا قرض دی که نشته د ده په چا باندې دی نو څو دی د ده قرضونه معلومول غواړي د ده په ذمه او د بل په ذمه باندې نو چې هغه معلوم شي هغه د سره ورکړی شي نو د هغې نه وروسته به بیا تقسیم کیږي بله دا چې ځینې اشیا که معلوم هم دي خو د هغې هغه وخت سره تقسیم نه کیږي کوټې پاتې دي درې مثلا او ورثه دي شپږ اوس دا درې کوټې په شپږو تقسیمه نیمه نیمه به راځي که نه نو دا کوټه خو هر وخت نیمیږي نه نو دې ته دمه کول غواړي چې سړی تینه وځي چوپلوک پکې دی هغه تینه وځي یا دمه کول غواړي چې د دې قیمت ولګول شي خبرې اترې کول غواړي نو کوټه یو ته پاتې شي دا غنیم عوض په هغه کېستل شي بل ته کوټه پاتې شي د نیمې عوض په پکې ښودل شي نو دا خو په انفن کې نه کېږي نه په لس ورځو شلو ورځو کې کېږي دا په موقع باندې کېږي پټی پاتې دی پټي کې فصل ولاړ دی اوس شوري دي پکې تا جوار دي پکې تا بل څه بلا ده او هغه تقاضا کوي چې ما سره وویشئ د دې تقسیم اوس نه کېږي قولو لهم قولا معروفا او صحیح د تقسیم کوو دا فصل چې نه لر شي نو بیا به د پټي کم زیات لرو بر اندازه ولګو څوک بولو راولو بیا به تقسیم کو دی سات کې نه کېږي هغه ته ضرورت دی د کوټې ٹھیک ده تا ته د کوټې ضرورت دی خو پردی کوټه کې ناسي دا یو کوټه تا ته خالي کړو ته په دې کې اوس تا ته د خر ضرورت دی ٹھیک ده دغه پټی تا ته حواله شو د دې دوار سولې ته سنبال کا حساب به معلومي دا ته سنبال کا ته د خپلو ګزاره کا کله چې موږ تقسیم وکړو تا حصہ کی دا پتے راتو نو ستا دے کوٹے دے رات لستا سو کن رات لا لرو برو پکی نا لرو برو بتاو منی حساب سر قول معروف ہم دا مطلب دی او دا معنی بانی حکم عظیمت تے او محکم دے نسخ پکی نش دے عروس تو کلام زال لگی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دخپر پلار مشر زبیر دی د پلار زوی په مین کې د عمر فرق چانس وکوله ځکه په دولسم کال باندې بچی شې دی نو په مین کې دولس کال فرق څه داسې اندازه ای نو پلار زوی تقریبا یو بسر نیږي نیږو معتمرمو معتمدیمو حرب جمل کې جنگ جمل کې نومې د جنگ دی نو ځکه ما د جنگ وی حرب جمل کنه جنگ له نه وتلي کلیو مصالحت له پایه کې عبدالرحمن دا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین او طلحہ ابن عبید اللہ عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یو طرف ته دی بل طرف ته علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا غسر دا مرګری دی چې اکثر په کې تا غفتنی والا خلقو چې عثمان شهید کړو رضی اللہ تعالی عنہ دا د سره تل شو جنگ پردو جوڑ کو اگو جنگ لنو تیری ہوا خبر چکلا میدان کی مرور سر محاذات کی شو نو زبیر خپل زوی تا چه آوازو کو عبداللہ تا ایراش خبر تا کم وصیت کم یو آیا وصیت میں دا دارے زما خیال دارے چه زو دی جنگ کی مرم ما تا دا اندازہ دا سی دا زما امید نیشه چه دی دینا جوان دیر آشم نو تا تا وصیت کوم پا ما بانی قرضون پوری دی زما قرضون بخلاصای زما دا جیداد نا خرطه بی قرضون بمخلاصای تلور تبری بی اولادون زالا و داد تویم که زما قرض خلاص نشو یا پا کسا مشکل راغ بچیا نو زما دا دوست نبا مدد خواهی زما دوست تبا وی ایما وی سیده روان شو عبدالله که لگورتا شو یه رو دخو بزرگون دوستان دی معتبر سره دی هر علاقه که دو دوستان دی جوجده کم یو دوست یادهی ویده بیا لارم ستا کم دوست تا بایم زما دوست الله تا بایی که دو زبیر قرضون اخلاص که الله زبیر قرضدار تلی یاده تا بایی ما بی خدا اغا سوش کلا زبیر علی دوار مخامف رضی الله تعالی عنهما علی سی بطوی رو رو تا تا یاد دی بیتو وی از دست چی ناسو دیو بسرا اگا پا ملگاو دا خوشحالی خبریم کولی ادمینی و دا محبت رسول علیہ السلام پا منگا تیر شو ویستاو سر مینہ دا تاوی آو ویتا با دا مقابلی توزیہ دے بسر وجنگی گی تا تا یاد دیویار ما تا یاد شو اسو خپل راتاو پا ویزلارا نکوم جنگ دیو گردید بلوایان فتنہ پرداز قتل سی ای دی اندوز والا چا سرے خووت آدے خو مشعور جرنیل او مشعور اخیار دے دا سینے چی دے بل چا تدبیر شروع کی بل طریقہ جور شیع دا جنگ او دا فساد ہونی شی چرتا نفتنیو فتنیانو کیو کا سرے روان سو ابن جرموز شقی ابن جرموز او پہ توان دی مخی پہ تنگی را گئے آتنگی کی واد استباع پنم باندی لیوگان پہ کی دیو زدیر بہادرو سڑیشیو نو کین پریوہ یہ لگا دمکم بیا بزم او دشو سڑی راو رسید تور را خلاس کپا دو بانی داغن سرغوز شہیدی کم سر یوڑ علی سیبلا خیداو چدا یو سم دے خلوی رنیلو مال بین عام را کی علی سے تمبو کی اوپا خیمہ کی بار سڑے اولار دے محافظ دا خبرو کو اداد زبیر سر میں راوڑ امیر المومنین لورکا بادری می کرلا ادن نواو ری دا سر ادن نی تپرینو خو اولولا او دن نی نتوی بشر بشر قاتل ابن صفیت بن نار پیغمبر اسلام بیلی د صفیه د زوی د قاتل تا د جهنم زیره وا جهنم لبزی جهنمی دی او چاله نه تو خپا شو بی سرولو دفن کو په اعزاز باندې بشیر زبیر وصیت کړو او دا کم دی کی مارو وجه نو میواز کنا واد استباع تا زو ګلی کنا مررت علی واد استباع ولا ارا کواد استباع حین یظلم وادیا اقل به رکب اتوه تئیتا و اخوف الا ما وقع الله ساریا دا فعل تفضیل مثال کی وی کنی وی کدا دا دا سب مسئلو کی بیانی حضر بانجانو کی سب کری دیا کتاب چرتا دے واد استباع بہادرو ادا بہادرے پر دے کی وشی شہید کرے خو اپا غلاب آنے پا مغضو باندی عبداللہ چو اپا سن قردون خلاصو رو شروع کرو اعلان بے کہو میراثیان رال لخ پلوان خزا نور زامنی ایمون سر مال وی شوینا زما دپلار قرض نہ خلاص نہ لو پتہ لگی پدد چا پوری یزو سو پوری تر عراق پوری پاگا منی قرض نہ پول لو فرو کنا نا توان نا نا معتمد ادباری خلق و روپے دس خ امانت تھی نو دب ہوتے امانت میں ایک دا امانت قضائی شی نستا حق بما بانی نرسی بیا ما تا قرض پر دا قرض ستا پا ما قرض دیس که زمان لگی او که پادی کی ستا ما تا قرض دی دا قرضونو تا پدی مانی پادی شیو ادبا بل طرف تلا گولی پا لکون رو پیو پی قرضونو ناغا پا قرضونو خلاصو رو شروع کرن ما ندر کن خرط بدر کن ورزقوهم منو وقول لهم قول معروفان خرط برکاو دا میاشتی پی ساب بانی دا کال پی ساب بانی جامع پیداوار آرسو جیداد یعنی تقسیمو اعلان بیکو پا عرفات کی مزدلفہ کی منا کی من کان لہو دینن علی عبی فلیاتنی زما پا پرار دا چاہ قرد نمار جرازی خلق براتو دا با قردون ورکول زمکہ یو پاتے شیوا قرد زیرو اگر نخرچ دا پا دا چی قیمت چی غیبانی قرد لج عبداللہ منزو کو اللہ تا پا جڑا شو اللہ زما پلار تا تفل دوست میری دی اللہ و زما قرض بخلاص زما دا پلار قرض خلاص کر زما که لگا حصہ جدا کرا عثمان را غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زما قرض و استا پلار تا خوما معاف کرے دی وی زی نمعاف کم زما پلار ویلی جی قرض بار کر زی نمعاف کم خوما سر زما که دا واخلا لگا حصہ جدا کرے آغا زما که ولو ورکلا زیادی روپی تیم بار قرضون ختم شو عثمان صرف چیز میں کہا سلارت مسلح ہوا چلا منجیو کو غابا خوش سگا ریگستان دعا کرا نوکران را سجدا دیو کنے وہ کہنا پاگے کہ ابرا ہوا تھے ارٹ پیو لگو پٹے باغ کو دل کن روپوشا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلاصہ سن. امام بخاری باب برکت فی الماء فی مال الغازی. او دا یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرے گا. اللہ دے غازی کو مال کے پس دمر نے تمرا اجر رسی تمرا تذیف را ولی رضی تیرا ولی سلو قول پوری بے دے اعلان کرو سوک پیدا نہ شو گیا چیزوں پہ قرض پوری نے الر عبداللہ راغے اللہ کرایہ دے کو اور دا جیداد حساب کتاب ہو کو اور تقسیم ہو کو دا آیت مطلب عمدہ دے یا عبداللہ ابن زبیر کی پہ عمل کرے رقم خرچ ور کوائی تقسیم مکوالا فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يتيمان فرولي جاتا كده فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اتي يتيم مالي واغذ ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله ديكي دي كانوا مغسي صرف ان الذين يأكلون اموال اليتامى دي يتيمان مال في اسقاطوني كي واغذ اسي ومخلي غریب علاقوں کی اس دا خبر جوڑا یا کلون اموال یتاما زما کلی کی وینگو زمنگ کلی کی خدا انجینئر سے غپتی کی زمنگ کلی کی گو مثلا ما بیار کلا وی عجیبا کار سے زما یوسف وی زما سر خورایے و زما یتیم خورایے لاری مرو دا یتیم زما پا کور غفید مرشو اولا نابالغ لاؤ چو مرشو امام ملا صاحب تو چلو کے مر دے تو چلو کو سکھو نہیں کو نیچے قاتلوں پہ سے تیار ہو کا امام تو چہو یہ تیمو تو شی نیچے مر روڈے اور کولا بل نابالغ دے تو گنا انہیں نیچے چمو آپ کول گواڑی کا نا نہ دار اما سکا تو شیو نیچے ویتی کی نا سے بیس قات نہیں کی نہ اما تو شہر سکا نیچے یہ خلکاو سخوا جیب نہیں رہو وقت کا چرلے کی روپے کو ٹکڑے دا دا تا تا قرص تو زمان دا با پہ اسقاط کی کئی اسقاط باو کی روکی جنازہ ہو سکلا مولیان دو در ایک کینہ سکا روپے جمع کا مولان ورکا مشر مولا وغلا مورکا مائی چی تو سرکاو اگاو کئی لیاغا ادو دو تو نکور تری سکا تالیبانی دا سرکینو خبل تالیبانی ظلم حکم اللہ وی حق حق دار تا ورسوا دا ناری نو اخبر برخد دا نانو اخبر دا اگر کمی دی بے یوسیکم اللہ فرائض مقدرہ دا دی ادا فرائض مقدرہ نافذ کئی یعنی دا عمل تراو باسی وصیت دا مری خبری تا وی قرآن وصیت تل ذکر کئی دا مری خبر خلق تا دیر اہم وی اپا دے عمل کئی مطلب تو اللہ تعالیٰ کلک خون کئی یوصیکم اللہ کلک خون کئی تعالیٰ اللہ کلک امر کئی اور اگر تشیر ادا فی اولادکم پبارد اولاد تعالیٰ کی برخو فی اولادکم فی حصص اولادکم فی توریث اولادکم اس تعالیٰ دوال مبارکی تعالیٰ خون کئی دس خون کئی دین صاف کولو آئے پریخو ذکر ذکر میں سوال جو انسان ذکر کی کنا دا دا انصاف نمونه دا خونه که تاستا دا کولو دا انصاف اگه دا دا دا دا ناری نبرخا پشان تا دا برخی دا دو جنکو جنکی اصل کلی او ناری نبرخی که تابع کلا نو دا ناری نبرخا با دا تن معلومه دا جنکو دا برخی نو معلومه اگه دو دی نو ناری نبرخی دا اگه دو زیبانی یاو دی دا وی میراس نور کهو کنه و سم نور کهی نو پدی وجہ بانی اگا اصل کری چیز میراث تقسیم بدا کر لحاظ بانی کرو گی گی پتا غور تشتے کنا ورسا چی سوم رہی پاغو کی چیز کم و نا کم دا چاہی صدا نو حصے با پاغ حساب بانی تقسیم ہے یو تن دے پا میراث کی چیز آگا اتما حصہ دا مثلا خدا پا دے شیدہ اولادی دے میڑا وو نا اتما رازی کنا او زدی خدی اتما حصہ دا نور ورسا دی دا وہ حصے زیادتی دے دینا نہ تقسیم بدتنے کی گی داغا تو پیشہ بانج بابر خیل جوڑائی کم پسی پسی نتیجہ دا خص ورزل تاوی اگر پسی بے بوزی تقسیم میں ناغا با تم واخلی ادا نور با پسی نور باین تقسیم کی داولی اگر اصل لی او کم حصہ دا زنانا دا ناغا اصل کری دا اپا دیبانی با نور معلوم ہے لذکر مصد وزل انسایین دا برخا پا مال دا میراث کی پشانتا دا برخی دا دو جنکو دا دو زنانا ہو اگر اصل کرو خوب الفائی داو مکرد کرا چه اگر آیت دا طرفین ایو کو نارینا غور دی پا قوانون پیس با دا اللہ پنیل بانی پا جنت دوزا خبر نکم دنیاوی قوانون پا لحاظ بانی نارینا غور دی نارینا اصل لی اگر مخ کی ذکر کر لذکر او زنانا برخ رو قوا اگر پا برخ کیا اثر کر مثل حظ الانسان رعایتا لطرفین دیتو انصاف کہ چرے دائی رسو مخی کرے نو برخ بوم مخی و مرتبہ بوم مخی را کرے انا ایناو پا زوار طرف غردی دلو نو کچرے وی پاتشی جنکی جنکی ان کننا نسان فوق اصنطا ان وی دا جنکی جنکی پاتشی او داوی زیادی دا دوانا دا پاسا دوانا دا دو حکمی ذکر نکو دا پاسا دا دوانی ذکر کو ادی اوی ذکر کو معلوم اصول چه فوق اسنتین کی اسنتین هم دن ندی سمت نبدی دا زنانه حسا دا نارینه برخی تا نرسی فوق اسنتین دو دیا دا دوانا دا پاسا دا جمشیدی نگا بسی که فلاون نصولفا ما ترک دی دو برخی پاگی کی چه پریخی خوان یا پریخی افتار یا رور چه سو کی رشتہ دار دی اگا برخی که سلوسا ماترک تکمیلتن لسلسن دو برخو نزنان حق زیادی گی نو ها که دی میرات مسئلہ کرالا نیم رازی خو دی میرات که مسئلہ نالاو پنورو که تکمیلتن لسلسن دا دره مبرخو دو برخی و پورکای دره مپادی کی گیو سوک پادی شو زامنی نشل جنکی پادی نی دو دیا دو دون زیاده نصب کی گی دو حصه دو دو درمه که عصبه یون عصبه لبر کولی بیرتا تره دیا دکاغا نیسه تره زامن دیا دا او طرف تو بیارشی پا قانون شریف بانده فلا اون نصول فاما ترک اکا وچه تا واحدتن یو پاتشه فلا هان نسون دا دینی ما یو جنه پاتشه دا زوی لور نیشتی نور نیشتی ده دا در سوی تا پختانه سوی میراتو توی کنه دی میرات برخه که دینی ما دا دیده سو مطلب شو پر دقا دیبانی که یو الگ پادشه دی پلار مر شو یو زوی پادشه نونش دی فلهو کل المال دا طول داگه دی چی وسیعت اگه نی کرده نو دا مال طول بیاده دی چی نوری نی خزشته نی بله لوشته نی بل تو دا جنی نیما دا دا سشه دی میراس دا فروع اولاد میراسی بیان کرد لار مرده مور مرده تقسیم طریقه بدهی او ذکر که ده اصولو او ده ده پلار موری ده هر یاو ده ده دوارو نشپا گما پا غمال چی پریدی ده مرد کهوی اولاد اولادشته نشپا گما شپا گما حصه ده دورالا او پاچی مال با دو که پا ده قانون تقسیمی گی لذکر مثل حضر رسایین ناری نالا ده جنه دوم را ده جنه چی سرسی ده دوم را قارون ما غده مما ترکین کامل وولد کنوز دا اولاد امیراس سیاراس بیا پلار مور قدری اولادی نیشتا ده پلار مور دی فلی امی سلوس نو دا دا پلار دا مور پکیتا دره مبرخا چه دره مبرخا دا پلار دا مور شولا پا قارون داری زکر مصر حض و نسین دا پلار سور آغلی سلسین دره مدو آغستن دو ایسی پاس شو کنا نو دو ایسی دا پلار شولی کنا لذکر مثل حضر انسان عثمان ناغل پیسر رو لیتی روشم عثمان نور رضی اللہ تعالی داری خروق و تنبیدی اپرا عثمان رضی اللہ تعالی مخی وفات شو کنا ما تشتبار از دنیا دا لذکر مثل حضر انسان جزاک اللہ و خیرم داشی پی کتا پیرا که فتح را کوئی کنا کلا کلا غبر گو بوشی لذکر مثل حضر انسان نور توک نشتی نو بیا بس کیم نو دو موری درم برخا دو برخ پادش پلار تا فلوم می سودوس پس دو سیت نا چی کیا و پس دو قرار نا امین چی پی غوری سو و باو نو درم فا این کانا لہو اخوا که دو مر رو نو دو دی مر نو دی یا دو بلی نو دی خورو نشتی نو اس فلوم می سودوس دو مور حصه کم اکرا دا سلس نا سدس تکڑا نیما غرضولا دیتا دا میراث کتابوں کی دے قسم روم تا دا متوفا دا پلار مور پا کے چاہے سما کر دے تو محروم ہوئے پیرا دے پیرا پہ کہتا تھا وہ نہ رسے دا دا موجودی دو دا مور باخا کم افا نس پیرا نہ دے کیا آگا تا رسے دے لے بیابا لکھو دا آگا پہ کہتا سیرا نہ دے امور رہ حصہ کم کرلا نو دے دے شپاگم رالا نو پینزے حصے دا چار آلے دا پلاری شوئے آگا دا پازے شوئے پس تو حصیت نا چوئے کیا پس تو خونے نای خونا با مخ کی پورا کتنا یا پس دا قرض نا قرض مخ کی دے تتعلق بترکت المیت امور اربعات مترتبا سراجی ہوئی تلور دے ترتیب بانگی اول دا ذاتی شخصی حق دے داغ کا فن دفن انتظام کو پیسے پہ لگی دی پیسے اشتے داغے نہ پہ لگا گئی دوین دلبانی داغے نہ مال پاتے سو زیاد ہو وسیعت کرے دے پر سورس کی دوین قرض پہ پورے دے نو قرض بور کی دا قرض نہ پاتے سو وسیعت کرے دے بے سلس داغ و پورا کرے سی نو دو برخے پاتے سو کہنا سلس کی وسیعت دو پاتے اس پر یہ دو کہ قانون یہ لیت ذکاری میں سواس دنوں سے پا قانون میں چلو رشی وسیعت خون دا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تاسو سر خو کرو تاسو دا عمر پا آخر کی او سخی دا سر خو کرو درہم بر خماری بیوم تاسو پہ اجازہ بانی پرے ہو اس تزان نے ندے خواق چی دا درہم بر خزو پا خپل زان باندے ہو لگو او غدقشان تفریدی نستا پزان سود نشندی میراثی روخ شوی سکاری تا بسی بیا خیرات کی اگر در کی ذریعہ میں برخ نور کی زیاد نہ زیاد تو پختانو میراث دا وسیعت سی پا دی کور کی غما ذریعہ میں برخ دو پا دی نظری کی زما ذریعہ میں آر سکی زما ذریعہ میں برخ که مرغو خوالا که خورو خوالا که سپو خوالا دا زما ذریعہ میں برخ دا نسلی دا طول چی حلال مال دے اوستان پاتی دے ہر چوکی کی خرون سواب تاری لکھ گی نہ تو ولی کا میں درما برخا کائی خود وسیعت مطلب دائی تو روک تو شیوار کا نہ اگر روک نور کے زما پہ درما برخا دا اللہ ادا ٹول ستا دے کہ شریعت قانون باندھی ندا ٹول تو دے اللہ تعالیٰ ثواب اور کئی نہ غلط کی خرابی کی نہ دیری ہو جی نہیں روکو پس دو وسیعت نہ دین اولی رسو کو دا دین مطالب سے اگر غوڑی پار صورت کی وسیعت کی اول سڑی تزان بس کاری کی چمالی وسیعت کرے دے دوی ناکے دے ہوئی تو پیسہ لے کم روک دیشی دوی مدا چکر کئی ہم اپاسی ہم او دریگی ہم نو خلقو تم بجبوری سڑی ہوئی پردے شیو در کئی دلا میرا سین اندر کے ساسا کار دیلی کی تے واری من آگای مخ کے کا اہمیت تو وجہ ناکے دا پورا کائی نقصان دے پکی او قرض دے سکو لاران ساس و حکمت د میراث د کموت و د زیادت زیف او تنصیف ذہن کی دا خبر غریبی راضی چی مور عاجز کمزور دا ناتوان دا گٹا وٹا نشی کولے ضرورتون دا کور دیر دی خاون خود خوراک شیر تشیر آوری جامر آوری پیزار آوری کور کی واری دی ملمارا شی بلتو کرا شی وقت بے وقتا نو تو تیل بے سوار مثالا مرچکے دا چیزی نہ لگی آغا جدی تحدی ضرورت پیخی گی نو پکاروا چیز دی برخ زیادہ ہے دی ناری نہ کم رہے ناری باروں گٹ لیشی او بل ادا چی آغا چار کس مزدورو کولے شی اموری نشکولے خور نشکولے لو نشکولے خضر نشکولے ادا آغا برخ پنی مکڑی دی ناری نہ پکاروا چی برابر وے پکاروا چی زیادہ وے دی ناری نہ نا که زیاد تنه اونه چه اغسر خو برابر وی کنه مساوات مساوات وی بکی ناشنا خبره نده شروع ده پا پاکستان کیوز ده زنانه شایدی ده ناری نگونی شی او ده زنانه حق ده میراست میراست تی ده ناری نگوندی شی ده کم ظلم ده چه زنانه کم ده حسا او ده زنانه گواهی ارتاو ده ده با منگ برابرو حقوق نسوان او ترقی نسوان و حقوق بشریه دا داغی خلاف دا داغی زد دا ونگا کو نا شورو دا قریبان دی ندا پکارو چی دا سیوی قرآن حکمت دیکر کتا پی نپنی مانا تا دا چیدی ما خلالا لنو با پی پوشی لکس فارشتو اپوس کرو نو جواب کی سیلو انی اعلم ما لا تعلمون چه مخل رالن پا خلو پی پوشی دا چیز مخل رالن حکمت ترگن دیکن دا زنانه برخ کم دا خب پا زنانه بانی تا پیتی پا مدوکی ایخی دی دا خرص و اغراج الغرمو بالغنمی تاوان گت برابر برابر دی پا نارینه مزدوری ایخی دا روزی پیدا کولی پیخی دی جامع پیدا کولی پیخی دی ضروریات د ژوند زنانه د پاره چې مخلص دي نه کیږي دای په میړې کیږي دای په ورور کیږي دای په پلار کیږي دا به دو پیدا کی پتا باندې ته شین دی که تو تو تو تو تو رسول دې کړي خاتون خاتون تا باندې ته شین دی که تاله به تیار هغه در کوي اوس چې کوم شی ضرورت دی هغه ضرورت دی دغه خبره نه نو ما اخلا کنه خاون ته راوړه مال گا نیشتے تو مال گا اخلی چای وقت کی نیشتے چای اخلی نو ما اخلا مال گا نیشتے نو بل منگی ورولو قشتکا بل منگی پخکا اگر چیو خویو بی بیگم تردی کو خو مال گا نیشتے ورولو پلارا تا مال گا نو را ورولو مال چی چل کرے نو تا چل بکی وجنی بری ورولو چلا سن چی راولو مکان دا سانتا چای کی چای نیشتے چینی خواگب کی نیشتے نو ما اخلا کانا سل اخلی لارا دا چینی کلاسے نہ دگ نہ لاؤ تو سی پتا باندھی نشتا دینو میں چی نشتا دے نہ برخے والا کم ہے سر ناری نہ باندھے کڑاؤ جاتے خرط و اخراجات کی برخے والا جاتا کرنا لذکار کی رشتہ والا راولی نہ زمنگ پہ نظر باندھے زنانہ لے سے کم برخ نیما مقرر کرے دا داؤن داغی حیثیت نہ جاتا تھا پر ناری نہ باندھے پیٹے پر مجھے پروتے اپنے باندھے تو سی نہیں سے دا خود بل پولو سوارا دا نچه دا بل پولو دست تاوان دیر که آباؤکم و آبناؤکم لا تدرونائیم اقرب لکم نفان پلاران ستا سوردون ستا سنے پوا چکم یو نیزی دی تاستا و فیدد رسولو کی پخیر کی فریضتا من اللہ مقرر دا اللہ یقینا اللہ دے ان اللہ کان علیما حکیما اللہ دے دیر خبوا دے حکمت الغان علیم دین و برخی پیساب مقرر کری دی حکیم دین و داری و جبان دی تفصیم کی فرق راو سے حکمت چونی دی پی دیکھیں ولکم نسما ترکا زوجکم دو طرف از میراث بیان چکا نا یو طرف دی فروع دین طرف دی اصول درین بیانی دی خضی و دی خواهون دا خودی اللہ دی دا جوڑا روانی نا و کدا جوڑا روانی شیو پکی مل شنو سی چل بکی گوست دا غی خونہ کی دتا سلا لکم مرون توی مختار دے دے حاکم دے دے تنفیذ دا احکامو دو پر ذمہ باندے خود دے دے فضربو ہن تاسو وحای کم قوانین چاگا اجتماعی دی دا حاکم سر تعلق ساتی اگا خود حاکم سر دی خدا غینا کتا حسبا احتسام دا دے مرکا دے خود کارنے چی خوان سر دے احتسابو کی اللہ اوڑو پی سراغی سی چی خاچنا تا موزنے لے کرو تو سر دا کار کم جا کری نی دا حقی نیشتی خونو دیتا کری او کمیارو چوب تلاس کئی نو لاس چی که خوچی پا پوز دے ہوئی سی نکلا که دیر اپری دی لور لاس پا با علامات کی گزارا واز و نصیت مخ کری نو قرآن ذکر ذکر که لکم نسما ترکا دواجو کم دا تاسولا نیما پا غمال چی پری دی کوروار استاسو کنیستاسو لکنو دا غولاد د دنا یا کونډوا د بل میړنه اولاد هم نو او صرف دے دے او غدا نو پدی مال کی سر سنینا را پاین کانا لہن نو والا نیمہ دنو دا پاتی دا چا دین دا گے پلار مور دی کنخ پلوانی دیا گو توبونو در آوڑی نو آغا طرف تبا خبرو گرزیو سو او دا بکر دا غدا کہ او چر دا گو اولاد نو دا تاصل تلرم پاغ مال چی پریدی دو اس نیسب شا اگا نصف نصف شنو دی نصف نصف سی سرورم روبا روبا دواسا اپاتی با اولاد تپا دی کی گی خدا ہم پس دوسیتا و خونے نچوئی کی دو یا پس دقرنا ولہن نروبو دے جم سے مرسورا دا خاون مرسو دا خزی بکی سبرا خشتے ہوئے ہو پا دا قانون بانی نصف وقدر نصائن جے نارینا خزا مروا دا نارینا پکی تا نیمہ حصہ چا اولاد نو نو که نارینا مرسو جہدہ رشتے نو دا خزی پکی تا نہ نیمی نیمہ تلورم دن تلورم حصہ دا کا اولاد نو کا اولاد ہو نو اگر تلورم با نیمہ کی نصف من بشی نو بیایتما حصہ دا دا دا دو تلورم پاغمار کی چی پری خوی پری ریتا سو کنو تا سولاد کہ اس طرف اولاد نو بیا دو دو آتما پاغمار کی پری ریتا سو پس دوسیت نچوئے کئی او دین انیا پس دا قرارنا او دا مانیا ترخیلوی دا پارا دے جمع انشتے وسیعتم دے قرارم دے دا میں پا پردائی جبا کی ویدا غفریدو او پا مانا دا واو پانی دے جمع من اند او پا مانا دا واو نتاسو قرارو پس دا وسیعتنا چیو دا ناغا مرکی دی پس دا وسیعتنا توسونا دے او انکان رجولن پینزم قسم را دے فروع یو اصول بل او طرفین بل دریشو تلورن قسم الکلالا میرات تے او زدد میرات تا تخونا کی گی کہ چرے وہ بندہ رجلون یو بندہ یو رسو چی میرات تے غسل ایسو کلالا تنو میرات او امراتن یا داسے او خدا کلالا دا کلن ندے وہو کلن علا مولا بوج پیسے تنسیا پریشانی کلالا پختانوی میرات تا او دا پختانو میرات کے فرق سے پختون میرات آگا چاہتا ہوئی کہ نر اولادی نہیں نر اولادی نہیں پادیشی ہوئی دا میرات سے کہ لون ایوی ہوئی دا میرات سے شریعت کی دانا دا شریعت کی دین خبر عام دا من لا والد له ولا ولد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلالا سوک دے دی جریر روایت نقل کی من لا والد له ولا ولد نئی زیگون کیسے نپلار مور نیا نیکو ولا ولد نئی اولاد سے لور زی نسے نسائی نا نشتے اولاد نشتے نو اصول شتے او نو فرو شتے دغ ناری ندے او کو زنانا دا دا شریعت پجبا مانے دیتا کلالا وی ویسالونک عن الکلالا هو انقطاع النسل لا محالة لا ولد يبقى ولا مولود فانقطع الانباء وابناء والجذور ما اولاد سے نطلار مرسل وذو وسیعت مانا کی تو وسیعت سرو کی خون یا حکم نہیں نصر نقصان سے کہو کما فتلانی پی وسیعت تاجب کی ستوئی ذو عربی نے سو پختو ترجمہ کم کرنے نو دو پختانو جب کی وصیت ستا ہوئی نو پیگا نسکو رو کاری مولانا چاہتا پوسکو از نسکو رو کسو مانا در پی کرکاو کار اللہ رو روی دیدی دیدی مانی دی خوی آدھا ایچی نو پیگا یو مانا دا ایچی نو پیگا اب آر ایچی دا دیدی تکی مانا کی دا خو مطلب دا چیزا پی نو پیگا نو خکارا خوی نو خیار دے وکین دے نو خبول بیدی تینی کی یو مانا دا ایچی نو پیگا نو تاسو مے یو مان را کی لپی بی وصیت ماوی دے مری خونی تا وی دے مری خونی تا پختو کی تو وصیت تو بیا دے بیتی رہی کنا بیا دے بیتی جوئی گی نو زکا ما وصیت حکم میں ہوئی او پخا خونا میں ہوئی حکتا تا دا وصیت خوخی نوائی ناروانی زمان کسی اعتراض نیشے خوخو ما اعتراض مکاو زو پخبرم انا علا ما علی ما انا علی اتا پخبر ما نکل سی ایک آدمی ہے اس کی ایک بیوی ہے فقط اولاد نہیں ہے بھائی اور بھتیجی بہت ہیں اور اس نے اپنا سب مال ایک کو دے دیا یہ وصیت دو سے دا وصیت ایک کو دے دیا خواہ با اس کا خبر اخلاص ہو رہا کرنا دو وصیت خبر کو پاس دما کرا دی اس نے لکھی نہ آگے سے فکر کہا کرنا تو لے ور کا آگا پہ قبضہ اکڑا ہر چالے سے ور کر لے وکلا اگر تو داغشتے ظالم دے تو ظلم کو جاتے ہو کو پردے حق ہو زیر جاتا ہو اکلا بکی ظلم دے جاتے ہو کیا غطے والا کر لے نو قضا دا قاضی مانے سا ماتی گی نا بعض علماء قول داده چه دا صحیح نده چه مرسون بیا بس برابر راوی پس سوی سبر راوی او ظالم دیده پارسو رو گی ظلمی کرده نو دیتا میراث وصیت نوی دا خو حیبه دا اگه کرده او قبضه پر آغل دا نشوی دا وصیت کوئی که مضاف الی الموت یا الی بعد الموتی چه مرسون نو دا زمان طور دیاد دفلان کی دی نده دفلان کی وصیت غلط تی یکر مرسو اگه میراث تی میراث پر قانون با تقسیمی مگو کچری و سر میرات میں امرات دنیا داشن تخضا او ید دا خور رول رول یا خور نو دا هر یاور دا دوال نشپا گما پا مال کی نو کچری و دیر دا دینا مانا دیو نزیاد کی نو دو دی شرکان پس پلوس پدره ما براها کی شپا گما براغ گا کا دو دی دری دی لستی و شل دی خوب از دقا یاو در خبیره سی فهم شرکاو پس پلوس پس دا وسیعت نا چی کولیشی اغا وسیعت یا پس دا قرار نای نور مال با دا چای نور دا آصابا ہو دے کنی اون کریش تولا گورا کتا تا نی مالو مستاد نتا پسو کا بول مولا سیب لقاضی سیب لقا لارلا سڑے لار وی سڑے مر دے خا رو زویمو خد پاتے زپاتے خد پاتے دا اولاد دے تقسیم دا مال با سنگ کی گی دی کی سو حکم دی حکم دارے جس میرا تشوی اخذ کنڈ سوا ولیل یتام الویل والبکا مال راوڑا چی بیت المال کی واتوں ہوئی قائد سے بھی مال راوڑا چی بیت المال کی واتوں خیتا کی مال راوڑا ات میرا تشوی اخذ کنڈ را کا موقع مندل سا آغا سنو میرے دیو کی یتیمان دی جاری اثر دی گرائی مال راوڑا چی بیت المال کی واتوں دس تقسیم نہ کول کو کوئی تا سردا چلو دل تو وہ کہہ رہا تھے کہ دس ذکر کی قران خور رور قران دری قسم ذکر کر دی اور میراث کے فرق دی خور رور عینی یا اعیانی لار مور دوڑ کی شری عینی تو سکر خور رور دیم قسم دی اللاتی میرلی دے میرے مور اولاد اللاتی علل وی دوباره او بکی دلو تا لکه پلاری ده دو ده مور نه علاوه بلی مور سر بل گدر لوم تل ده او ده غیر نه اولاد شه ده تو وی علاتی ده ده دوار حکم یاو ده میراث که ده پلار پا میراث که ده دوار حکم یاو ده من ده میراث که نه خبر بانه پیگه من ده خود جدا جدا ده مور میراث پادشو اغیر که جدا هستی دی او دا پلار میراث دا دوار یو شانت دی دوار دا پلار خزی اولاد شده نو دا دوار پا حصو که برابر دی مال کی درم قسم دی اخیافی یا خیفی سمانا دا مور شریکی اولاد مور شریکی اولاد مور پلار مرده مور بلسر یا غسته دا اولاد شده آقا دا دی علاق خوان دیرونه دی خوا اخیافی توی لیکی خیفی یا بلسر مور کنڈ پاتی و اغد دی سری پلار واغستا اولادی تیو شو نو اوز داد از مور کیوں شریک دی پلار کیوں شریک دی خو کد بل سری اغستی و دادا مور بل سری اغستی و اولاد تی پیدا شیده آخی آفی دی نا اغا پا نصب کیوں جدا دی کنا پلار کی جدا دی نصب کی جدا دی دا دی وجنا دا غو پا میراس کی برخشتی خود دی اعیانی او دا علاتی نای برخ کم دا کم دیر کم دا دل تا چی ذکر کی نو دا دا اخیافیو ذکر کی دا عبداللہ بن مسعود قراتم دا غره ولہو اخن او اختن من امن صرف دا مور نده مور بلا غصی او دا اگن اولاد شده او دا مر شو نو دا پا دا دی سری پا سرا دا غا اخیافی خور یا رور برخ دا غدا کدیرو نو دیا زیادتا دا فا ام شرکاو پر سلوس یوسا بیا بمبادی وصیتن یوسا بیا او دین غیر مضار رن پدس جار چنی ضرر رسون کی وصیت کولو کی غیر مضار رن وصیتا من اللہ حکمو کا اللہ حکمو کو دا اللہ طرف دے یوسی وصیہ خون کئی خونا وصیت کی وصیت دے دا اللہ دا طرف اللہ دے دیر خفو اور دیر ناکامی دے دل تے ذکر کرو غیر مضار رن دا مخ کے دری قسم دو میراث تا سولو سو اگر کشتے غیر مضار رن نیشتے دا اولاد اگر چیزی کرتی غیر مزارنی من بعد وصیتین یو سی بیا او دین ختم کرے گا بل پر دو سور ذکر کی مال تم ذکر کی من بعد وصیتین یو سی بیا او دین آل تکیوم جانی دیئے گی غیر مزارن دا میرا او دا خضی چیزی کرے کرے رہے نو آل تم دا ہوئی یعنی موجود دا اللہ تی اخیفی برا خشتے اخیفی نیسی دا اللہ تی شتے کنو سمیتو نے اللہ تی او عینی دوارا یو شانتا دی دو پلار پا جیدا تی تو پر اپکین شے مور دو مور میرا سونا بیانم دو پلار بیانم کن یو شانتا دی اگا او دا خیافی نیشتے کن اگا برتا دیلا ندر تجدی کر کلا غیر مزارن داولی میراس خشی دو میرات بیانی دو میرات سود ندے پا میراسیانو باندی چی میراتی دا اللہ شان دے دا غوم رو شوم دو پر خیزوی دو پر خیز چلتا غریب سر آگا یہ پیسہ دا نہیں.